owocowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 listopada, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O unijnym budżecie w kwestii praworządności będą rozmawiali wieczorem w Warszawie premierzy Polski i Węgier. Do doręczenia pulsoksymetrów chorym w całym kraju gotowa jest Poczta Polska. Liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej chce się stać PKN Orlen. Premier Węgier przylatuje wieczorem do Polski. Viktor Orbán spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Będzie to kontynuacja ubiegłotygodniowych rozmów, które odbyły się w Budapeszcie. Wieczorna wizyta przywódcy Węgier nie będzie miała oficjalnego charakteru, przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Odbędzie się spotkanie obu panów premierów w celu dalszego kontynuowania rozmów dotyczących negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Tak jak państwo wiecie, jesteśmy cały czas w procesie negocjacyjnym. Pan premier Mateusz Morawiecki ostatnio był na Węgrzech. Dzisiaj pan premier Viktor Orbán kontynuuje te rozmowy z panem premierem Morawieckim właśnie w formie roboczego spotkania dzisiaj wieczorem. Pierwsza sesja rozmów premierów Polski i Węgier odbyła się w miniony czwartek po spotkaniu w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki informował, że oba kraje zamierzają skorzystać z prawa weta, jeśli Unia Europejska nie zmieni podejścia do założeń budżetowych. Przypomnijmy, niemiecka prezydencja chce powiązania wypłat środków unijnych z zasadą praworządności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do doręczenia pulsoksymetrów dla chorych na COVID-19 w całym kraju gotowa jest Poczta Polska, powiedziała rzeczniczka poczty Justyna Siwek. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło domową opiekę medyczną. Mają nią zostać objęte osoby, które ukończyły 55 lat, a także młodsi pacjenci, którzy mogą być bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby. Chorzy mają dostać pocztą do domu pulsoksymetry. Zmierzą nimi tętno i poziom nasycenia krwi tlenem. Pilotaż dystrybucji trwa od 3 tygodni w Małopolsce, dodała Justyna Siwek. Przećwiczyliśmy zarówno doręczanie pulsoksymetrów w sposób bezpieczny, czyli na PIN, bez bezpośredniego kontaktu pomiędzy kurierem a odbierającym urządzenie pacjentem. Przećwiczyliśmy także odbiór pulsoksymetru i w tej chwili jesteśmy już gotowi, aby doręczać te urządzenia na terenie całego kraju. Pacjenci zbyt późno trafiają do szpitali, często w ciężkim stanie. Celem programu jest właściwe rozpoznanie momentu, gdy chory wymaga hospitalizacji. Koncern farmaceutyczny Moderna wystąpił do rządu Stanów Zjednoczonych o zatwierdzenie szczepionki na koronawirusa. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, szczepienia będą mogły się rozpocząć jeszcze przed świętami. Wniosek o zgodę na dystrybucję szczepionki na COVID-19 firma Moderna złożyła w Federalnej Agencji Żywności i Leków. Koncern chce, aby szczepionkę zaaprobowano w specjalnym przyspieszonym trybie. Dzięki temu pierwsze szczepienia mogłyby zostać przeprowadzone już 21 grudnia. Wniosek Moderny oparty jest na testach przeprowadzonych na 30 tysiącach osób. Wynika z nich, że szczepionka jest skuteczna niemal w 95%. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Moderna wyprodukuje do końca tego roku 20 milionów dawek, a w przyszłym ponad 500 milionów. Moderna jest drugą firmą farmaceutyczną, która wystąpiła do rządu Stanów Zjednoczonych o zgodę na dystrybucję szczepionki. Wcześniej podobny wniosek złożył koncern Pfizer, który zapowiedział wyprodukowanie do końca tego roku 50 milionów dawek na rynek amerykański. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej zamierza stać się PKN Orlen. Chce to osiągnąć m.in. poprzez inwestycje w morskie farmy wiatrowe, rozbudowę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych czy biopaliwa. Tradycyjny biznes rafineryjny będzie w fazie schyłkowej, dlatego cała grupa musi rozwijać działalności w innych sektorach, powiedział w Polskim Radiu 24 prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Te wszystkie fuzje i procesy mają nie polegać na tym, by kogokolwiek zwalniać, tylko mają polegać, by szukać alternatywnych biznesów, by za 10-15 lat nikt tych ludzi nie zwalniał. I dlatego prowadzimy taki proces inwestycyjny zarówno w petrochemii, jak i w zeroemisyjnej energetyce. I te procesy mają kiedyś uzupełnić biznes, który z czasem będzie schyłkowym, jakim jest biznes rafineryjny. Spółka od przyszłego roku chce regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Strategia do 2030 roku przewiduje wypłatę minimum 3,5 zł za akcję. Ruszyły pierwsze licytacje w ramach akcji Choinki Jedynki. Dochód z niej przeznaczony jest dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. Do licytacji zachęca pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która ponownie objęła akcję honorowym patronatem i przekazała podarunki na aukcję. Bardzo proszę słuchaczy Polskiego Radia o hojność. Życzę, by zbiórka pobiła zeszłoroczny rekord, dzięki czemu podopieczni fundacji i stowarzyszenia będą mogli rozwijać się na miarę swoich możliwości. Nie ma w życiu nic cenniejszego niż bezinteresowny odruch pomocy bliźniemu, który liczy na solidarny gest. Szanowni Państwo, naprawdę warto pomagać. Finał choinek jedynki w sobotę, kiedy to odbędzie się całodzienna licytacja prac dzieci, które uczestniczyły w konkursie rysunkowym oraz podopiecznych fundacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Walencja nie do końca szczęśliwa dla Polaków. Nasi koszykarze kończą swój czwarty w eliminacjach Mistrzostw Europy mecz drugą porażką i tak jak poprzednio biało-czerwoni przegrali z Izraelem, tym razem 72-78. Ekipa Mike'a Taylora dość mocno skomplikowała sobie sprawę awansu do turnieju, bo w perspektywie ma jeszcze mecz z Hiszpanami. Wprawdzie w pierwszym spotkaniu w lutym Mistrzów Świata pokonali, ale podobno nic dwa razy się nie zdarza. W kontekście drugiej w tym serwisie informacji sprawdzi się inne powiedzenie. Sprawiedliwości stało się zadość. Bartłomiej Bąk już oficjalnie został wicemistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów w wadze 105 kg. MKOL potwierdził dyskwalifikację zwycięzcy z igrzysk w Londynie, Ukraińca Oleksija Trochitija, który stosował niedozwolony doping. Bąk przyznał, że długo czekał na oficjalne potwierdzenie srebra, teraz czeka na medal. No jeszcze nie mam tego medalu, także ciężko cokolwiek powiedzieć. No ta sytuacja się ciągnie od lat, od dwóch lat bodajże. No i tak naprawdę czekanie i kawał czasu, 8 lat minęło. Co ja tu mogę zrobić, co to biorę na pomoście. Zawody fajne, dużo ciężkich, przetrenowanych dni, spędzonych godzin na sali. Było tak jak było, no przygotowałem się, pojechałem, wywróciłem ten medal. Złoty medal w kategorii do 105 kg przypadł zatem Irańczykowi Nawabowi Nasirshelali, srebro Bonkowi, a brąz czwartemu wówczas Uzbekowi Rusłanowi Nurudinowi. Teraz już piłka. W końcu dziś nie tylko koszykarski, ale i piłkarski wieczór. Trwają mecze w lidze angielskiej, włoskiej i polskiej, w której do przerwy Lechia bezbramkowo remisuje z Lechem. Bardzo ciekawie zapowiada się mecz w Premier League. O 21:00 West Ham zmierzy się w Londynie z Aston Villą, a Łukasz Fabiański spróbuje zatrzymać rozpędzonych ostatnio Jacka Grealisha, Oliego Watkinsona i Rosa Barkley. Co w piłce ręcznej? Trener naszych szczypiornistek, Arne Senstad, ogłosił kadrę na grudniowe Mistrzostwa Europy, które po wycofaniu się z organizacji Norwegii odbędą się tylko w Danii. Selekcjoner powołał 17 zawodniczek, co ciekawe głównie z Perły Lublin i Zagłębia Lubin. Kapitanem zespołu jest najbardziej doświadczona i najstarsza w ekipie 39-letnia Kinga Grzyb, która w kadrze zagrała już 263 razy. Najmłodsza zawodniczka to 21-letnia Paulina Uścinowicz. Kolejny sport po 21:00. W nocy mroźno, od minus 6 do minus 3 stopni, jutro nieco więcej słońca w centrum i na południu. Gdzie indziej nadal pochmurno i możliwy słaby deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu śnieg. Na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 2 w centrum i 4 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy nasze muzyczne wieczorne spotkanie. Muzyka z Trójką. Przed nami 3 godziny z muzyką wybraną przez troje prezenterów. Po zachodzie słońca Aleksander Kaczkowski rozpocznie się kilka minut po 20:00. Audycja 3 kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego po 21:00. A ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na spotkanie w audycji. Anagram Morgana. Elementy jazzu, muzyki elektronicznej oraz smaki minimal music wypełnią nasze dzisiejsze spotkanie. Thank you. Być może przez ostatnie tygodnie zdążyli się już Państwo przyzwyczaić, że w poniedziałkowe wieczory staram się przedstawiać przeróżne wcielenia jazzu nowoczesnego, często rozszerzającego tradycyjne podejście do tej stylistyki. Przywołuję muzykę rejestrowaną zarówno na setkę, jak i tę powstającą podczas mozolnej pracy przed komputerem. Muzykę flirtującą z klasycznym jazzowym instrumentarium, jak i z syntezatorami wykorzystywanymi przede wszystkim w elektronice. Nie zapominam także o najważniejszych, podstawowych instrumentach. Wydaje się, że tym najważniejszym jest fortepian, który dziś zdominuje nasze spotkanie. Z tego powodu początek należał do intro z płyty Fragment z Submotion Orchestra. Brytyjski nurzowy skład i szczególnie właśnie ta płyta doskonale korespondują z szeroko komentowanym w polskim środowisku jazzowym tegorocznym albumem formacji Immortal Onion. I to jest właśnie powód, dla którego zestawiam orkiestrę Submotion z Immortal Onion, ponieważ w muzyce tych zespołów można poczuć podobne inspiracje muzyką fusion, minimalizmem, elektroniką i nowoczesną klasyką. To wszystko mogą Państwo usłyszeć na płycie XD, albumie Experience Design, któremu poświęcimy dziś chwilę uwagi. Thank you. to jest zupełnie fascynujące w ich muzyce. Wydaje się, że pianista szkicuje i nadaje ton całości, ale kiedy pojawia się sekcja rytmiczna, wrażenie jakby nieco maleje. Na fortepianie Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek przy mógł i z gitarą basową, z kolei na perkusji Wojtek Warmijak. Panowie tworzą trio Immortal Onion. Trójmiejski band opublikował w tym roku drugą pełnometrażową płytę, zatytułowaną, przypomnę, Experience Design. Dla mnie osobiście to będzie jedno z ważniejszych wydawnictw 2020 roku, mocno komentowanym w środowisku jazzowym. 8 utworów opublikowanych zarówno na kompakcie i płycie winylowej. Album ukazał się w nowej wytwórni, co niektórym tłumaczy nieco inny charakter od tego, jaki można było wyczuć na debiucie w roku 2017, ale dla mnie osobiście jest to przede wszystkim kolejny krok w rozwoju. I w zasadzie prosta konsekwencja takiej ścieżki, no bo jeśli od samego początku łączy się minimal music i typową dla tego gatunku repetycję i łączy się to wszystko z elektroniką, następnie perkusją, fortepianem i gitarą basową, a do tego wszystkiego sami muzycy mówią o inspiracjach fusion, ale również popatrują na nowoczesną klasykę, tak mocno spopularyzowaną na przykład przez Francesco Tristano, no to taka ilość i mnogość tych wszystkich zainteresowań nie ma szans na kompletne odbicie się na jednej, dwóch czy nawet trzech płytach. Zatem drugi longplay Immortal Onion wciąż w moim odczuciu jest początkiem tego, czym panowie nieraz jeszcze nas zaskoczą. Nie zmienia to faktu, że dla wielu dziennikarzy właśnie drugi album jest tym papierkiem lakmusowym i to właśnie druga płyta weryfikuje potencjał zespołu. Z tej próby jak najbardziej zwycięsko wychodzą panowie z Immortal Onion. W ten sposób rozpoczyna się ich drugi album zatytułowany XD Experience Design.

Forest, czyli jeden z 9 utworów płyty Tatra. Albumu, którego źródłem i inspiracją stał się album tatrzański Ignacego Jana Paderewskiego. Muzyk, kompozytor i dyplomata zreinterpretował w 1884 roku pieśni góralskie, a 134 lata później Paweł Kaczmarczyk niejako uwspółcześnił kompozycje, łącząc je w swoich interpretacjach z całą gamą środków współczesnego wyrazu. No i tym wszystkim, co kumuluje w sobie muzyk pochłonięty słuchaniem i śledzeniem nowoczesnych rozwiązań brzmieniowych. I tak obok wspomnianej sekcji dętej, na fortepianie rzecz jasna, Paweł, Kuba Dworak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych, za gramofonami, Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime. I po utworze, w którym mało wprawione ucho pewnie nie poczuło pierwotnego autora, czyli Ignacego Jana Paderewskiego, przed nami Stone, czyli utwór oparty na jakże istotnej melodii, zarówno obecnej w naszym krwiobiegu, jak i nas samych. A myślę tutaj o utworze wmurowanej piwnicy. 134 lata później zabrzmiał na nowo niesamowicie. Thank you.